आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है मेरी जान, तिरंगा है मेरी जान, तिरंगा है अरमान, तिरंगा है अभिमान, तिरंगा है मेरी जान, तिरंगा है मेरी जान, तिरंगा है। हमको जो करना है वो तो करके ही हम जाएंगे, आने वाले कल फिर आकर मौसम नया बनाएंगे, मौत फरोशों से कह दो अब उनको हम दफनाएंगे, अपने अपने नापों का वो खुद ही कफन सिलाएंगे। आवाज तिरंगा है, खातिर कसम है हमको अपना शीश कटा देंगे, अपना शीश कटा देंगे, जितना भी इस जिस्म में बाकी सारा लहू बहा देंगे, सारा लहू बहा देंगे, इसकी खातिर जो ठानेंगे वो करके दिखला देंगे, अपनी धरती के आगे हम सारा गगन झुका देंगे, सारा गगन झुका देंगे। ईमान तिरंगा है, भगवान तिरंगा है, ईमान तिरंगा है, भगवान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा। Come on.